Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 20. Radyo Şenliği. Herkese iyi akşamlar. 95.0 Açık Radyo'da Dinleyici Destek Projesi özel yayını 20. Radyo Şenliği'nde canlı yayında karşınızdayız. Saat 5.10 geçiyor. Nilipek'le birlikteyiz. Merhaba, hoş geldin Nilipek. Hoş bulduk, ne haber? İyi, fena sayılmaz. Senin görünce tabii ki daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Çok sağ ol geldiğin için. Diskomu da açtım. Evet, diskon da açık. Şu anda Açık Radyo'nun hani en avantgard ve önce olduğu alan dijital alanda ve sosyal medyadaki aktiviteleri sayılmaz. Ama Instagram canlı yayınımızın da şu anda açık olduğunu ve Nilipek'in canlı performansını birazdan canlı olarak da izleyebileceğinizi söyleyeyim Açık Radyo dinleyicilerine. Evet, uzunca bir süre sonra buluşmuş olduk aslında sevgili Nilipek'le. 2020'nin son aylarında, yani meşhum pandeminin de aslında ilk yılının sonunda en son Tuğçe ile bir araya geldiğinde mektuplar evrene salınmıştı. Ve bugüne kadar gelen süreç işte biraz aslında çok zor. O yüzden hiç çok da böyle hemen her şeyi ifade etme zorunluluğunda duyma, ama nasıl geçti 2020'den bu yana her şey? Nasıl bir kaosta geçti 2023'te? Şimdi kendimizi bulduk. Kaos, yani daha çok psikolojik bir kaos gibiydi. Yani hayat çok kaotik geçmedi belki, ama psikolojik olarak çok fazla yere savrulduğumuz birkaç yıl oldu hakikaten. Ben ve arkadaşlarım olarak. Ama yavaş yavaş İnşallah toparlıyoruz. Evet, 4. albüm de yaklaşıyor. Belki o da bir toparlama emaresidir. Evet, umuyorum, umuyorum. Çok garip bir albüm oluyor. Yani gerçekten konuşuyorduk ya az önce. Hani Nilipek delirdi albüm olabilir yani. Heyecanla bekliyorum Nilipek'in yeni aranjmanlarının nasıl olacağını hakikaten. Evet, yakın zamanda da bir Babilon konserini oldu. Şimdi bir oradan izlenimleri ne aktarmanı isterim. Çünkü bugünlerde buluşmalar çok kıymetli. Bu içinde bulunduğumuz ortamda o buluşmalardan biri, ama esas tabii ki senin için hani dinleyicilerinle buluştuğun konserler belki bundan 5-6 sene öncesine göre başka manalar da içeriyor. Nasıldı son 1 Haziran'daki Babilon konseri? 1 Haziran çok içten bir birliktelik oldu gerçekten. Hani çok tıklım tıklım doluydu diyemem tabii ki, ama zaten ekonomik olarak bunun ne kadar zor olduğunu, özellikle üniversite öğrencileri için ne kadar zor olabileceğinin ben de farkındayım. Tabii ki. Bir yandan çok duygusal bir şey, çünkü Babilon benim ilk lansmanımı yaptığım yer, 2015'ten beri çok özel bir yer ve benim aslında müzisyenlik hayallerimde çok önemli bir yeri var Babilon'un. Hani üniversitede okurken hep Babilon'da çalmanın hayaliyle, hani müzisyenlik nedir? Babilon'da çalmaktır gibi bir tanımı vardı benim için. O yüzden de bunun bir devamı, yani aslında 1 Haziran konseri çok özeldi diyebilirim. Evet, çok şeydi hakikaten de, işte az evvel dediğin gibi öğrencilerin katılması özellikle zor, pek çok etkinliğe falan. Evet, o manada sahne de böyle yapısal problemlerden dolayı bir dönüşüm geçiriyor günün sonunda. Siz ekip olarak nasıl programlıyorsunuz kafanı? Yani daha doğrusu önem sırasında konserler mesela yıllar içinde nasıl yer değiştirdi? Çünkü bir dönem şey tartışması da olmuştu ya, işte hani dijitalden tam gelir kazanılamadığı için esas alan bir yandan konserlerdi, ama Türkiye gündemi, global gündem artık bunu da iyice zorlaştırdı filan. Nasıl son 4-5 yılda konserler nasıl yer değiştirdi hayatımızda? Ya işte o, aslında o konuyu konuşmaya başlarsak onun ayrı bir 2 saatlik program olması gerekiyor. Bir de çünkü konunun tezini de yazdığım için ve söyleyeceğim çok fazla şey oluyor yani bu konuda. Uzmanı bulmuşken sonra. Yani nasıl diyebilirim? Aslında bu nasılsa konserlerden kazanırsınız şeyi, cümlesi birazcık az para vermenin bahanesi gibi oluyor. Yani tabii ki müzisyenlik tarih boyunca çok değişti. Yani ilk daha yani işlevi değişti, deneyimi değişti vesaire vesaire. Telif denen konu artık bir konu. Bu evet. 200 yıl önce, 300 yıl önce bir müzik eseri için telif diye bir şey yani konuşulmuyordu. Zaten her şey çok daha canlı performans üzerine. Hani ilerleyen noktalarda da belki onun yine çalınarak paylaşılması üzerine, yani notaların basılması üzerine belki bir telif olabilirdi. Ama şimdi artık bir müziği deneyimlemenin ana yolu dinlemek olduğu zaman, yani şey kayıt dinlemek olduğu zaman, tabii bazı hala gri alanlar var. Yani hala tam netleşememiş şeyler var. Bir de kendi yayınlayan müzisyenler tabii ki şeye göre, plak şirketlerinden çıkaranlara göre pandemide birazcık daha avantajlı oldular. Çünkü en azından hani o süreçte 3 ayda bir dinleme gelirlerini elde edebildiler. Evet. Ama bir yandan da herkes gerçekten geçinebilecek kadar buradan para kazandı mı? Hayır. Çünkü dolar ve Türk lirası kurundan dolayı zaten epey yer alınmıştı. Evet, yani buraya gelene kadar o para zaten kuş kadar bir şey kalıyor. Orada da tabii hani ne olacak işte, tamam bunlar kurtaracak bu sektörü falan dedik ama tabii ki kurtaramaz yani. Hani önce bir sektör olması lazım ki kurtarılsın. Yani. Ben de biraz onu söyleyecektim aslında. Sektörü kurtarmak yani tabii ki söz meclisten dışarı, ama belki de hani boyumuzu aşan bir şey biraz aslında kendi üretimimizi, kendi üretiminizi ve hani yaratıcılığınızı, o yaratıcılığa verilecek alanı nasıl geliştirebiliriz? Galiba biraz ona bakmak daha önemli gibi. Evet, yani tabii hepimiz elimizden geleni yapıyoruz ama burada birazcık şartlar ve çevre de önemli oluyor. Yani mekanların, o mekanlardan, yani ekonominin, mekanların, coğrafyanın, işte coğrafya derken hani bu coğrafyada bu iş yapılmaz anlamında söylemiyorum. Coğrafyanın öğeleri, yani hani gerçekten haritadan bahsediyorum. Yani haritanın üzerinde buluşulabilecek noktaların olması, o noktalara gidilebilecek zamanın olması, bu zamanı ayırırken endişenin az olması gibi şeyler, detaylar giriyor konuya. Evet. Yani şimdi şey yapmayalım. Şovu da çok bozmayalım o zaman. Tabii. İşin seçimini de çok bozmayalım. Sen her şey yolunda arkadaşlar. Her şey çok güzel. Sahne. Her şey yolunda. Çok şu anda en azından İpek'le birlikte aynı stüdyodayız. O disco setup'ıyla karşımızda. Evet. Göremeyenleri ne olduğunu tarif eder misin ben? Bunu aslında Almanya turnemizde başlatmıştık. Gitarımın bir askısı var ve bu askının üzerinde çiçekler ve çiçeklere sarılı renkli yılbaşı ışıkları var. Tek kişilik disco. Tek kişilik disco. Kendi kendime çalıp kendi kendime oynuyorum diskosu. O zaman ilk parçayı dinleyelim senden. Tamam. Çok teşekkür. Evet, 20. Radyo Şenliği'nde canlı yayında Nini Pek'le birlikteyiz. İlk şarkı geçmiyor zaman olsun mu? Olsun. Kaybettiğimiz yollar, etrafımızı izlerken kaçırdığımız çıkışlar. Vardık bir yere, kim gelmişti bizden önce? Tanıdık bir hikaye, bir kabustan uyanmadan hemen önce. Geçmiyor zaman, gelmiyor o an. Senden bana kalan, güzel her şeyi yakan alev sönsün artık. İyileşmiyor yaram, bitmiyor kalkan. İçimde durmadan benimle konuşan sesin sussun artık. Hmm. sen ve ben gitmişiz sanki yüzyıllarca. Dey bir bozuk bir arabayla, uydurduğumuz oyunlarla. Sen ve ben ve kaybettiğimiz yollar, etrafımızı izlerken kaçırdığımız çıkışlar. Vardık bir yere, kim gelmişti bizden önce? Tanıdık bir hikaye, bir kabustan uyanmadan hemen önce. Geçmiyor zaman, gelmiyor o an. İçimde durmadan benimle konuşan sesin sussun artık. İyileşmiyor yaram, bitmiyor kavgam. Senden bana kalan güzel her şeyi yakan alev sönsün artık. Evet, 95.0 Açık Radyo'da dinleyici destek projesi özel yayınında 20. radyo şenliğini duyuyorsunuz. Nilüf Ekdim dinlediğiniz canlı performansıyla Açık Radyo stüdyolarında Tophane'de buluştuk. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet, şimdi şöyle bir şey aklıma takılıyor. Yani senin müziğini düşününce 2015'ten bu yana da bir dinleyici olarak bir yandan... Yeni hatların açıldığını bir dinleyici olarak görebiliyorum. Ama özellikle burada bu yayında vurgulamak istediğim kısım, belki çok benim cehaletimden de kaynaklanıyor olabilir ama giderek aslında evet bir hani solo disco, tek kişilik disco hali baki ve o öyle sürer. Ama işbirlikleri de daha çeşitleniyor gibi gözüküyor. Yani bu bir yandan aslında şey, yaratıcılığa da muhtemelen senin kafandaki fikirlere de çok yarıyordur şüphesiz. Ama başka veçelerden de eminim senin yaşantına kattıkları vardır. Nasıl sürüyor işbirliklerin, nasıl ilerliyor? Ya işbirlikleri aslında arkadaşlıklar üzerinden biraz ilerliyor. Birkaç işbirliği dışında yani hakikaten böyle ki orada bile hani enerjinin çok tutmasına ben çok önem veriyorum şahsen. Onun dışında daha çok arkadaşlarımla hani şöyle bir şey yapar mıyız, böyle bir şey yapar mıyız gibi hani o diyaloglar üzerinden gelişiyor. Ve tabii ki yani ne kadar çok alan açılırsa yani ne kadar çok farklı janraya bulaşırsam bunun benim kendi üretimimi de o kadar dürteceğini ve bir yerlere ittireceğini düşünüyorum. Gerçekten macerasına atılmayacaksak bu mesleğin çok çok bir anlamı yok yani hani o yüzden o şey her yere dokunmaya çalışmak hoşuma gidiyor açıkçası. Evet, bir yandan da ilginç yani seni dinlediğinde insanın hani ilk elden hani deneyimlediği o sükunet hali biraz daha nasıl diyeyim insana dinlenme ya da hem dinleme hem dinlenmeyi aynı anda yaşadığın o deneyim. Yıllar içinde iyi manada ben kendi tarafından söylüyorum. Biraz o da bozuluyor gibi oldu. dinleyicinin de aslında yeni şeyler duymaya da çekiyorsun. Hala da bir sükunet tarafında. Neler? Umuyorum dinleyici de mutludur bundan. Yani şey birazcık hani ben ne tarafa doğru büyüyorsam müzik de o tarafa doğru büyüyor. Tabii. Hani öyle geliyor yani kendiliğinden. Hani bir de hakikaten... birazcık şey gibiydi. İlk albümde yapabildiğim müzikle yani hani benim üretebildiğim müzikle şu an üretebildiğim müzik de farklı ve ilk albümde yaptığım müzik aslında çok dinlediğim bir müzik değildi. Hani birazcık yavaş yavaş artık dinlediğim müziklere yakınsayabiliyorum diyebilirim. Hani hem şarkı yazmak konusunda hem şarkı söylemek konusunda. Çok fazla kendimi zorlamıyordum. Şeyde ilk albüm döneminde hani sınırlarımı çok zorlamamaya çalışıyordum. Haddim değil falan gibi takılıyordum. Şimdi aman ya yemişim haddini falan gibi takılıyorum biraz daha. Yapıyorsun. O yüzden daha rahatım şu an yaptığım müzikle yani. Evet, bu senenin şenlik teması da cesaret bu arada. yani hemen her performansta konuyu buraya getirmekten biraz çekiniyor olsam da söylediklerim bana direkt o konuyu çağrıştırıyor. Evet, konu direkt oraya gelmiş gibi. Çünkü evet, bu yani müzik piyasası ya da sektörü içindeki bir isim için de cesur hareketler aslında. Yani bilmiyorum, hani dışarıdan bakıldığımda cesur görünmüyorumdur muhtemelen. Hani çok daha sakin ve kendi kendine böyle bir şeyler yapan bir insan olarak. Ama hani işin içinden gördüğüm zaman yani hakikaten bu noktaya gelmenin ne kadar vakit aldığını, ne kadar psikolojik çaba aldığını ve hani şey demenin aslında ne kadar büyük bir şey olduğunu, ya kimin ne dediğinin çok önemi yok. Hani ben bunun iyi olduğunu düşünüyorum, ben bunun iyi olduğundan eminim ve bunu ben bu şekilde çıkaracağım diyebilmenin aslında sanatın ne kadar özünde, evet, böyle büyük bir yer kapladığını fark etmek tabii ki zaman aldı. O yüzden de benim için çok cesur bir yolculuk yani. Umuyorum beni dinleyen, izleyen, müzik yapmak isteyen ya da herhangi bir şey yapmak isteyen insanlar da bu hissi benden alıp kendi hayatlarına entegre edebilirler yani. Hani bu bence şu hayatta en büyük faydam olur insanlara yani. Evet, en büyük karşılık, en büyük cevap bu olur herhalde. Evet. Dinleyiciden gelecek. Konsere gelmediği dışında tabii. Tabii. Çok teşekkürler. Çok güzel sohbet sürüyor ama müzik de duymak istiyoruz. Senden duymak istiyoruz. İkinci şarkını dinleyebilir miyiz? Tabii ki. İkinci şarkıyı ikinci albümden Yeni adlı şarkıyı çalacağım. Tamamdır. Biraz umut şey yapayım. Güzel bir ev umudu gibi adım adım, kıpır kıpır içim sanki üzerimdeki her şey yeni. Sarhoş arkadaşların sevgisi gibi, belki biraz geçici, lakin güzel, lakin neşeli. Yağmur yağar ama bulaşmaz gibi, ıslatır sadece bir süredir unutmuştum havalardan bahsetmeyi. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Güzel bir ev umudu gibi adım adım, kıpır kıpır içim sanki üzerimdeki her şey yeni. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Halbuki en sevdiğim havanın, suyun muhabbeti. Güzel bir ev umudu gibi adım adım. Kıpır kıpır içim sanki üzerimdeki her şey yeni. Hakikaten nefes veren bir parça oldu. Çok teşekkür ederiz. 20. Radyo Şenliği'nde Nini Bey'in canlı performansını duyuyorsunuz Açık Radyo stüdyolarından. Evet, son bölümüne geçiyoruz buluşmamızın. Ben radyo hakkında neler söylemek istersin tabii ki onu sormak istiyorum. Çünkü bu yani bütün yıllık yayınımız içerisinde istisnai bir haftaki orada bol bol kendimiz üzerine de konuşuyoruz. Böyle bir şey inisiyatifimiz var. Açık Radyo dinleyicilerine Açık Radyo hakkında ne söylemek istersin? Aslında bence söyleyeceğim şey çok kısa ve basit. Bağımsız yapıların korunması lazım. Yani hayatımızın her anının daha yaşamaya değer olabilmesi için bağımsız yapıların korunması lazım. Ve bağımsız radyomuza sarılmamız lazım. Evet. O yüzden daha ne söyleyebilirim bilmiyorum. Yani çok mutluyum gerçekten Açık Radyo bunca yıldır böyle hep yanımda bana eşlik ettiği için ve var olduğu için söyleyeceğim budur. Evet. Açık Radyo'ya sarılalım. Evet, hep birlikte nefes aldığımız alanlar, onları tutmak da galiba ilk yapacağımız şeylerden birisi. Evet, ben sıkıştırılmıyorum dışarıdan çık diye. O yüzden var zamanımız belli ki. Bari merak ettiklerimi de sorayım. Biraz dördüncü albüm üzerine biraz daha konuşalım istiyorum. Tamam, tabii şimdi ki. Sen az evvel Nili Bey'in delirdiği albüm olacak dedin. İyice merakını cezbediyor hakikaten insanın. Şaka bir yana nasıl ilerliyor süreç? Ne zaman çıkacak albüm? Nasıl bir takvim var önünüzde? Şöyle, biz aslında şeyleri bitirdik. Bas gitar, davul gitar kayıtlarını bitirdik. Sadece bir şarkıda ukulele var. gerçi galiba şeyde de öyle, mektuplarda da öyle. O bir şarkıda da aslında Noland'la beraber yapıyoruz şarkıyı. Kamil vokaliyle, Sehent gitarıyla, Oğuzcan da trompetiyle eşlik edecek. ve albümün kapanıştan bir önceki şarkısı olacak. Yani orada böyle bir çok heyecanlandığım şeyler olduğu için hemen çenem düşecek şimdi. Yani orada böyle bir Pandora'nın kutusu modu var en sonunda şarkının ve gerçekten böyle her şey, o bütün o böcekler çıktıktan sonra kutunun dibinde kalan umut da duyacağız çok en güzel. Sonunda. Biraz kendi meşrebimce politik bir albüm. tabii ki çok soyut anlatımlar var politik meselelerle ilgili. O yüzden politik bu ne diyor bu kız falan diyebilir dinleyenler ama. Yani ama siyaset politika konusunda yaratıcı olmamız gerektiği de açık. Evet, yani yeni cümleler de acaba hani yeni yeni bir kelime haznesi, yeni bir şey anlatım bulabilir miyim diye çok uğraştım yani. şarkı yazma şeklim birazcık değişti. Nasıl bir değişim oldu? Yani şöyle, biraz daha akış haline girdim diyebilirim. Yani bir şeyle, bir enstrümanla beraber hani çalarken aynı anda söz yazmaya çalışmak gibi. Çünkü daha önceden şeydi, oturup söz yazıyordum. Yani şiir yazıyordum. İşte defterlerimde tuttuğum sözler vardı. Sonra onları şarkıya çeviriyordum. Artık şey gibi olmaya başladı. Hani çalıyorum. Yani enstrüman çalışırken bir şey çalmaya başlıyorum. Onun üzerine doğaçlama bir şekilde akmaya başlıyorum ve sonra onu bir hikayeye oturtuyorum gibi. Ve şunu fark ettim, yani insan deftere, hani bu, o da tabii ki çok güzel bir pratik, hani sürekli yazmak ve sürekli kalıplı bir şekilde yazmaya çalışmak da bir güzel bir pratik, ama bu hani doğaçlama akışın psikolojik olarak çok dokunmadığım yerlere, böyle hani oralardan bir şeyler toplayıp geldiğini fark ettim. Ve sonunda böyle hani ne var canım, işte bir arpej üzerine şarkı uydurdum diye özetlenebilecek bir durum benim ağlamadan söyleyemediğim şarkılarla sonuçlandı. Evet. Yani orada bilinçaltından bir şöyle toplayıp gelmişiz. Beklemediğim yani. Bir verim beklemediğim yani. Bir şey oldu yani. Evet. O yüzden çok de heyecan verici tabii. Ya bu böyle şey gibi bir albüm oluyor. Bir de Taner'le de çok iyi çalıştık. Hani hem kayıtlarda hem düzenlemelerde paslaşırken. Şimdi işte şeyler var. Haziran'da inşallah yaylılar, trombonlar, vokaller. Onları bitirip Kasım gibi de yayınlamayı planlıyoruz. Yayınlanacak, evet. En son Taner'le ortak çalışmanız da oldu. Kısaca ondan da bahsedebilirsin belki. Geçmiyor zaman. İşte aslında albümün ilk single'ı. Hem yaza yetişsin istedik. Evet. Hem de bu hani hakikaten böyle bir zamanın geçmemesi hissi vardı hepimizin üstünde. Onu da böyle bir atmak istedik. İlk çaldığım şarkıydı, evet, da bugün. o tabii birazcık şey oldu. Albüm kayıtlarının ortasına birdenbire girip hadi bu şarkıyı bitiriyoruz deyip böyle 5 gün 6 günde çok böyle geceli gündüzlü hani uyumadan falan kaydettiğimiz bir şarkı oldu. Diğerlerindeki kayıt süreci biraz daha ferah. Biraz daha ferah. Olsun, iyi etmişsiniz ama hakikaten bu günlere de epey tercüman diyebileceğimiz bir kayıt olarak sunuldu. Çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Teşekkür ederim. Burada olduğun için. Çok canlı yayında. Seni yormuyorsak bir şarkı daha isteyeceğiz. Evet. O zaman dördüncü albümden bir şarkıyla geliyorum. Ne dinleyeceğiz? Şarkının adı Menekşe. Sebepsiz sarardı, soldu, kuşlar bile uğramaz oldu. Anladım yâri, başkasını buldu. Üzülürdüm ama hüznüm yoruldu. Anladım yâri, başkasını buldu. Üzülürdüm ama hüznüm yoruldu. Ay. Evet, ağzına sağlık Nilipek. Menekşe 4. kayıt aşamasındaki albümden bir parçayla finale yaptık. Ben teşekkür etmek için kısa süreli mikrofonu döndüm. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 20. Radyo Şenliği.